teraz taniej na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. OMG! Wszyscy mówią o OMG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUVa MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Będą zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych. W przyszłym tygodniu Komisja Nadzwyczajna rozpocznie pracę nad projektem w sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. 2 na 3 dorosłych Polaków ma nadwagę, co czwarty choruje na otyłość. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych złoży do prokuratury zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Poinformował o tym przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Powiedział, że zawiadomienie wobec prezesa PiS będzie dotyczyło sprawczości kierowniczej. Były podejmowane decyzje, a najważniejsze osoby w państwie, ci ministrowie konstytucyjni, nie mieli nic do powiedzenia. Dlatego, szanowni państwo, będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier nie upoważnił go do tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów. Zawiadomienie wobec Mateusza Morawieckiego dotyczy podpisania przez byłego premiera decyzji o organizacji wyborów kopertowych. Chcemy również złożyć zawiadomienie do prokuratury na byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który bez podstawy prawnej, z opiniami prawnymi na biurku, na którym było czarno na białym, że podpisanie tych decyzji to odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Mimo to podpisał decyzję, a w szlak za tym wydano prawie 100 milionów złotych. Te zawiadomienia zostaną przygotowane. Dariusz Joński zapowiedział również złożenie wniosków do prokuratury wobec byłej marszałkini Sejmu Elżbiety Witek oraz kierownictwa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 28 maja Komisja Nadzwyczajna rozpocznie pracę nad projektem w sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. Taką informację przekazała Polskiemu Radiu jej przewodnicząca Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka mówi, że na najbliższym posiedzeniu komisja m.in. powoła stałą ekspertkę, która będzie pomagać w przygotowaniu projektu. Dorota Łoboda mówi, że komisja rozpoczyna pracę od projektu dotyczącego dekryminalizacji, bo budzi on najmniejsze kontrowersje spośród wszystkich projektów aborcyjnych. On dotyczy tego, żeby osoba najczęściej najbliższa kobiecie, czyli matka, partner, przyjaciółka, którzy pomogą jej na przykład zdobyć tabletki do aborcji farmakologicznej, nie byli karani karą więzienia, bo w tej chwili wygląda to tak, że o ile kobieta nie jest karana za przerwanie własnej ciąży, o tyle matka, która jej pomoże, może za to trafić do więzienia, co jest zwyczajnie nieludzkie, niecelowe. Przewodnicząca dodała, że komisja chce zakończyć pracę nad projektem do końca czerwca. Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt. Przygotowane zostały 2 projekty. Jeden z nich przygotowała inicjatywa Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. O tym, jakie są jego podstawowe postulaty, mówił w Trójce przedstawiciel tej grupy Cezary Wyszyński. Zakaz stosowania łańcuchów, obowiązkowe i powszechne czipowanie zwierząt, obowiązkowe kastracje i sterylizacje zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli, zakaz używania fajerwerków hukowych, zwiększenie kar za znęcanie i zabijanie zwierząt. Chcemy likwidować pseudohodowlę. Poprzednia ustawa powstała prawie 30 lat temu. Druga inicjatywa skupiła się na sprawie bezdomności psów i kotów, mówiła Beata Krupniak z Fundacji Ludzie dla Zwierząt. Nasze organizacje doszły do wniosku, że skoro próby nowelizacji, które były próbami wrzucania bardzo dużych zmian, czyli kilkudziesięciu poprawek, nie przyniosły dotąd efektu, to wolimy to robić krok po kroku, często i skutecznie. Popierający inicjatywę posłowie chcą, by oba projekty były procedowane razem, tak by powstał wspólny projekt, który zostałby ostatecznie wprowadzony w życie. 2 na 3 dorosłych Polaków ma nadwagę, co czwarty choruje na otyłość. Otyłość po pandemii rozwinęła się na niespotykaną do tej pory skalę, powiedział profesor Paweł Bogdański, były prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. W Senacie odbyła się konferencja Otyłość to choroba, nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz. Otyłość to przewlekła, groźna choroba, która sama nie ustępuje. Ma tendencję do nawrotów i powoduje ponad 270 różnych powikłań, powiedział profesor Paweł Bogdański. 90-krotnie wzrasta ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Ponad połowa przypadków nadciśnienia tętniczego w naszym kraju to skutki tylko i wyłącznie nieleczonej choroby otyłościowej. Michał Kowalski ma 30 lat i od dzieciństwa zmagał się z otyłością. Sytuacja zmieniła się dopiero po operacji bariatrycznej, czyli zmniejszenia żołądka. Dzięki leczeniu otyłości udało mi się w ciągu 6 miesięcy zostawić za sobą blisko 50 kg. 153 kg to była taka maksymalna waga. W Polsce niecały procent osób z otyłością leczy się farmakologicznie. Jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne, to przeprowadza się około 6,5 tysiąca operacji bariatrycznych. Na takie zabiegi czeka blisko 300 tysięcy pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, zatem czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Wielkoszlemowy Roland Garros za rokiem. Kończą się eliminacje do turnieju głównego, kończą imprezy rozgrzewkowe. Stej w Genewie w półfinale odpadł po trzysetowym spotkaniu przeciwko Tomaszowi Machaczowi sam Nowak Dżokowicz. Tak o aktualnej dyspozycji Serba w perspektywie French Open mówi tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Cały czas lider, ale już nie taki pewny jak kiedyś. W tej chwili już takim dominatorem nie jest. I w tej chwili mamy grupę spokojnie 10 zawodników. Nie chcę, broń Boże, nie zmusisz mnie, żebym powiedział, że jest w tym gronie hurkacz, bo nie jest. Ale mamy grupę mniej więcej 10 zawodników, 5 na pewno, którzy spokojnie ten turniej mogą wygrać i trudno wskazać, który to będzie. Roland Garros startuje w poniedziałek. Wtedy trenerem piłkarzy Barcelony nie będzie już Xavi Hernandez. Barcelona ostatni mecz tego sezonu w La Liga gra w niedzielę przeciwko Sewilli, po nim Xavi ma wolne. Najpierw zapowiedział rozbrat z Blaugraną w styczniu, w kwietniu prezes klubu Joan Laporta przekonywał, że zostaje, teraz, że na pewno odchodzi. Telenowela. Od dawna wiadomo, że z Legią Warszawa żegna się jej aktualny kapitan Josue. Dziś klub z Łazienkowskiej 3 potwierdził, że nie przedłuży kontraktu z 33-letnim Portugalczykiem, piłkarzem charyzmatycznym, ale i niesfornym. Dla grzecznych chłopców nie ma miejsca w hokeju. Od poniedziałku wiemy, że nasi reprezentanci po ponad dwóch dekadach oczekiwania na szczeblu elity spędzą tylko jeden rok. Po porażce z Kazachstanem spadli poziom niżej. O powrót powalczą za rok w Rumunii. Tam odbędą się Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Wydaje się, że z Rumunii do Włoch niespecjalnie daleko. Tymczasem ze Sfantu Gheorghe w Transylwanii, gdzie odbędą się przyszłoroczne zawody hokejowe, to Sappada w północnej Italii, gdzie metę miał 19 etap Giro d'Italia, trzeba się tłuc samochodem prawie 15 godzin. Kilka godzin krócej jechali dziś kolarze. Pierwsze linie mety minął reprezentant gospodarzy Andrea Vendrame. Włoch wyprzedził Hiszpana Pelayo Sancheza i Niemca Georga Steinhausera. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, a wyścig kończy się w niedzielę. No i co, sprawdziłeś, jak jest po serbsku? Nie, to też w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed godziną. Nie wiem, czy to tak się wymawia, ale szyszmisz. Szyszmisz. Mówiłeś, że będzie zabawnie. Jednak tak nie dżoko, tak jednak czułem. Nie dżoko. O pogodzie teraz. Wieczorem będzie się chmurzyć, nocą przelotny deszcz i burze, nad ranem jeszcze możliwe zanikające burze, nocą od 9 stopni na Pogórzu, 12 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, deszczowo, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, podobnie w niedzielę, wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro cieplej niż dziś, od 18 stopni na Pogórzu, 22 na wybrzeżu, w większości regionów koło 25, a najwyższa temperatura jutro w centrum kraju do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Molestowanie seksualne w pracy, w szkole. Jak je zgłaszać i jak się chronić? Zapraszamy do Trójki, o tym już za chwilę. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, 13 minut po godzinie 18. Teraz sprawa poważna, a zdaje się mechanizmy chroniące ofiary niewystarczające. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że prokuratura nie podejmie działań w sprawie chłopca, który na spotkaniu z premierem w Krakowie stwierdził, że był molestowany. Podobna sytuacja jest w przypadku spraw zgłaszanych przez pracowniczki Newsweeka w stosunku do byłego redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Lisa. Prokuratura uzasadnia, że te wszystkie emocjonalne szantaże, niestosowne żarty i wyzywanie pracowników to jedynie, cytuję, niefalny styl zarządzania. Taka narracja może zniechęcać kobiety, jak i mężczyzn, bo oni też są ofiarami molestowania, do zgłaszania tego typu spraw. Co potwierdza rzeczniczka Fundacji Feminoteka Joanna Gzyra-Iskandar. Niewielka liczba zgłoszeń, zdecydowanie nieproporcjonalna do skali molestowania, ma przynajmniej kilka powodów. Z jednej strony na pewno jest to poczucie wstydu i strach po stronie osób, które doświadczyły molestowania. Stają one przed pytaniami, czy znajdą zrozumienie, czy organy ścigania im uwierzą, czy nie zostaną wyśmiane, albo czy nie spotkają się z pytaniami typu, a dlaczego pani nie zareagowała, albo dlaczego dopiero teraz pani o tym mówi. To są niestety zasadne obawy, bo kobiety bardzo często spotykają się właśnie przy zgłaszaniu z takimi zachowaniami, które mają na celu podważyć ich wiarygodność. W jaki sposób możemy zgłosić molestowanie lub mobbing w pracy? W obecnym porządku pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi i podnosi się jednolicie w orzecznictwie, że jednym z elementów takiego przeciwdziałania jest stworzenie właśnie takiej procedury, która określa ścieżkę postępowania w razie wystąpienia zjawisk niepożądanych w firmie. Patrycja Zawilska, radczyni prawna, Kancelaria Zawilska-Ruszczyk. I najlepiej postępować zgodnie właśnie z taką procedurą. Kanały zgłoszeń są różne, to mogą być ustne, czyli nawet rozmowa z przedstawicielem firmy, czy to jest przedstawiciel HR-u, czy to jest przedstawiciel zarządu, czy przełożony konkretnej osoby, to nie będzie miało znaczenia. Grzegorz Ruszczyk, radca prawny, Kancelaria Zawilska-Ruszczyk. Mogą to być kanały zgłoszeń mailowe. Najczęściej w firmach są ustawione takie skrzynki typu naruszenia, gdzie można taką sprawę zgłosić, a są też przewidziane linie etyczne, gdzie się po prostu dzwoni i rejestruje taką sprawę i linia etyczna dalej uruchamia cały proces badania zgłoszenia. Widzimy to, że organy ścigania i wymiar sprawiedliwości nie są dobrze przygotowane do prowadzenia spraw dotyczących naruszeń i przemocy na tle seksualnym. Brakuje wiedzy, brakuje szkoleń dotyczących rozpoznawania i mechanizmów przemocy, tego jak może zachować się osoba poszkodowana w trakcie, po zdarzeniu i że może zachowywać się różnie, a nie tylko wedle jednego stereotypowego wyobrażenia prokuratora czy sędziego. Więc patrząc na problem systemowo, powiedziałabym, że w pierwszej kolejności zdecydowanie potrzeba organizowanych odgórnie szkoleń. Jeżeli tym, który dopuścił się takich działań, jest pracodawca, no to pozostają nam niestety podmioty zewnętrzne. Czyli można próbować zgłosić taką sprawę do inspekcji pracy. Ona ma tu ograniczone możliwości, więc nie zachowa się tak jak sąd. Możemy pójść do sądu pracy i wnieść odpowiednie powództwo w tym zakresie. Jeżeli współpracujemy z daną osobą na podstawie umowy cywilnoprawnej, ta osoba nie może podnosić roszczeń mobbingowych ani na tle molestowania psychicznego, ale nie oznacza to, że jest bezbronna. Dlatego, że może podnosić roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego w zakresie naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej, deliktowej też. A więc jak najbardziej tego nie można wykluczyć. I wiem, że w praktyce też takie sytuacje się zdarzają, odpowiedzialności sprawców. Kara 2 lat pozbawienia wolności. Zawsze, kiedy dochodzi do naruszania naszych granic, warto jest zareagować i warto jest się temu sprzeciwić i na przykład powiedzieć, że nie bawią nas tego rodzaju żarty, że nie życzymy sobie takich propozycji albo nie zgadzamy się na dotykanie, na naruszanie naszej sfery osobistej. Warto jest również reagować, także jeśli jesteśmy świadkami, świadkiniami takich sytuacji. Bardzo zachęcamy do tego, aby wspierać potem osobę, która doświadczyła molestowania. Jeśli jednak nie czujemy się na tyle bezpieczne, aby reagować, to też nie znaczy, że zgadzałyśmy się czy zgadzaliśmy się na takie zachowania. Brak reakcji nie oznacza, że nie doszło do molestowania. I jeśli tego nie zrobimy, to nie powinniśmy mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Można też oczywiście poszukiwać pomocy w różnych organizacjach pozarządowych, które zajmują się tego typu zjawiskami w miejscach pracy i one bardzo często oferują pomoc nie tylko polegającą na takim wsparciu psychologicznym, ale też prawną, czyli tutaj w doborze tego środka, który chcemy zastosować. Możecie w takich sytuacjach liczyć na Feminotekę, a nasz numer 888-8833-88 jest dla Was. To nie koniec. W tym tygodniu do opinii publicznej docierają kolejne informacje o tym, że nasz wymiar sprawiedliwości zawodzi przy okazji tych spraw, zatem do nich jeszcze będziemy wracać. A dziś tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Remis na zegarku 18:18. Ależ wpada w ucho, ja tam się nie znam. 22 minuty po godzinie 18. Świat stanął na głowie i potrzebuje cichych bohaterów, dlatego wzywamy tych niewidzialnych w każdą niedzielę, kilka minut po godzinie 10. Przypomnę, w poprzednim tygodniu Maciej Wasielewski gościł Agnieszkę Holland, z którą rozmawiał na temat sytuacji na granicy białorusko-polskiej. Pojawili się również ludzie, którzy niosą pomoc uchodźcom, nie tylko wtedy, także do dnia dzisiejszego. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Błaszczyk i należę do oddolnej kooperatywy Zupa na Granicę. Bardzo prosimy, dołączajcie do nas, pomagajcie nam karmić ludzi w drodze. Znajdziecie nas na Facebooku Zupa na Granicę. Jesteś doskonale poinformowana, często tam bywasz. Jak my zza biurka, z daleka,

Krótko i na temat pan Jerzy. Hej, Trójko, dajcie adres banku, gdzie można kupić funt po 5 groszy. Postawię kawę za info. Pozdro dla kumatych. To od pana Jerzego. Już za chwilę skrót serwisu Trójki. Oczywiście ekonomiczne podsumowanie dnia. Będzie też prognoza pogody. Autopromocja. Salon Ulica Dancing. Wydanie bardzo specjalne. Do najbliższego wydania pozwoliłem sobie bowiem zaprosić moją mamę, Adriannę Godlewską, aktorkę, absolwentkę Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowankę wielkiego Ludwika Sempolińskiego. Zagramy tylko z najszlachetniejszego medium, czyli z płyt winylowych. Salon Ulica Dancing. W niedzielę od 13. Polecam bardzo serdecznie. Jan Emil Młynarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert Renault. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy i Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Wybrałem torcik wedlowski z dekoracją na Dzień Mamy za 16 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 23,99. Sprawdź i pamiętaj, jak tak, to Allegro. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Tu Piotr Nowakowski, tym razem w pośpiechu, bo kończy się wyprzedaż w Toyocie. Drodzy Państwo, warto się spieszyć. Widzę na przykład piękną Toyotę Camry, to oszczędna hybryda czwartej generacji. Zerknijmy w takim razie na wyposażenie. Światła główne LED, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. W niemal całej Polsce ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach w związku z opadami deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla całego kraju z wyjątkiem północnych i zachodnich powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz północnych pomorskiego. Na poniedziałek zaplanowana jest prezentacja Narodowego Planu Obrony i Odstraszania Tarcza Wschód w siedzibie Sztabu Generalnego, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się na Podlasiu z wyborcami i mówił między innymi o planach dotyczących wzmocnienia zabezpieczeń na wschodniej i północnej granicy. Po raz pierwszy w Kanadzie dostarczono leki na receptę pacjentce mieszkającej w trudno dostępnym regionie z użyciem drona sterowanego przez sztuczną inteligencję. Dostawa na odległość 30 km zajęła poniżej 40 minut. Testowy lot drona przeprowadzono w pobliżu Thunder Bay, mieście w prowincji Ontario, dostarczając insulinę mieszkającej samotnie blisko 70-letniej pacjentce, dla której pójście do apteki w mieście stwarza trudności. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia, jako że piątek, za chwilę weekend, to i pewnie też po trochu tygodnia. Tak, trafiłeś w samosadno, bo rzeczywiście patrzymy też na to, co działo się w całym tygodniu na stacjach paliw, a tutaj kolejne obniżki. Tak. W tym tygodniu benzyny potaniały o 5 groszy, a szczegółach mówi analityk rynku paliw Magdalena Robak z portalu ePetrol. Paliwa na stacjach tanieją, a w ostatnich dniach ta przecena przyspieszyła. O 5 groszy spadły średnie ogólnopolskie ceny benzyny PB95 i oleju napędowego. Dzisiaj średnio za litr tych paliw kierowcy płacą 6,57 zł oraz 6,59 zł. Ropa w tym tygodniu nie zdrożała, to ciekawostka, bo przecież zaostrzał się konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak prognozują analitycy, kolejne tygodnie mogą więc oznaczać kolejne obniżki. Nasze prognozy na ostatni tydzień maja zakładają, że duży potencjał do obniżek o 5-10 groszy na litrze mają benzyny i olej napędowy. W przypadku autogazu jest również przestrzeń do obniżek, ale jest ona mniejsza. Paliwo to może potanieć o około 3-4 grosze na litrze. Dodajmy, że teraz baryłka ropy Brent notowana w Londynie kosztuje $82. Zarząd Grupy Azoty próbuje ratować sytuację finansową spółki, a ta cały czas jest niewesoła, na co składa się m.in. spadek cen na światowych rynkach i niższy popyt. Restrukturyzacja zaczęła się od sprzedaży nieruchomości, gruntów i innych aktywów spółki, ale nad pracownikami wisi jak miecz Demoklesa program zwolnień grupowych. Na razie chcielibyśmy, żeby uratować wszystkie miejsca pracy. Natomiast sytuacja grupy, którą zastaliśmy, jest tak trudna, że być może naturalne procesy związane z restrukturyzacją społeczną będą musiały nastąpić, następują i będą musiały być kontynuowane. Wiemy, jaka jest sytuacja, wszystkie opcje mamy na stole, natomiast dzisiaj przede wszystkim próbujemy szukać dezinwestycji i optymalizacji kosztowych. Tak mówił prezes spółki Adam Leszkiewicz w rozmowie z Radiem Kraków. 29 maja spółka planuje opublikowanie wyników finansowych za pierwszy kwartał tego roku. Od tego, jak wypadną, zależą kolejne kroki restrukturyzacyjne w Azotach. Zakaz handlu w niedzielę to będzie temat kolejnego posiedzenia Sejmu. Projekt posłów Polski 2050 zakłada, że będziemy mogli robić zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę w miesiącu. Pracownicy mają dostać za to wyższe wynagrodzenie, a szef klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń mówi, że ten projekt pogodzi wszystkich: przedsiębiorców, konsumentów i pracowników handlu. Dzisiejszy stan prawny powoduje, że polskie firmy mają ograniczoną możliwość funkcjonowania. Ta ustawa, projekt ustawy, który przygotowała Polska 2050, jest projektem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, ale również pracowników. Zezwala na dwie niedziele w miesiącu, ale za to jest zwiększone wynagrodzenie i dzień wolny. Dodajmy, że najbliższe posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie będą się tym projektem zajmować, ma się odbyć 12, 13 i 14 czerwca, a teraz w serwisie ekonomicznym kolejne liczby, tym razem waluty i funt. Funt, który, no już nie będę się droczył, 4,99 spadł o grosz, ale teraz kosztuje 4,99 oczywiście złotych. Frank jest po 4,29, za dolara płacimy 3,92, za euro 4,25, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął tydzień prawie 0,5% pod kreską. Tutaj wszystko się zgadza. Jeszcze pan Rafał, uważny słuchacz, rzuć okiem na pierwszą linijkę tekstu. Aha. Proszę zapytać redaktora, bo padło zdanie: paliwo w tym tygodniu potaniało średnio o 5 groszy. Czy na pewno 5 groszy? No, jeszcze przyglądam się nie tu. Panie Adamie, tak? Pan Rafał. Panie Rafale, nie, spokojnie. Nawet to sprawdzone. Chochliki się zdarzają, ale każdy, jeżeli chodzi o paliwo, 5 groszy, tu czuwamy. Tak. Teraz pan synoptyki w stopniach. Będziemy liczyć w weekend. Przelotnie popada deszcz, możliwe burze, pogodnie jedynie w niedzielę na wschodzie kraju. Jutro najwięcej opadów na północnym wschodzie, lokalnie niewykluczone burze z gradem. Porywy wiatru w trakcie burz nie powinny przekraczać 80 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, 22 na Wybrzeżu, w większości regionów koło 25. Jutro w centrum do 27, niedziela nieco cieplej do 28 stopni Celsjusza. Dynamicznie w pogodzie. No ale może uda się znaleźć takie okienko pogodowe, by na przykład wyskoczyć na... Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na ma. Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Dziki pies ma poldy, słuchaj. słuchaj, nie gadaj, że też tam jest. A potrafi się wściec, otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. I to jest super rozwiązanie i pomysł w audycji popołudniowej. Niezmiennie do tego zachęcamy, mimo że pogodowo ten weekend zapowiada się deszczowo, burzowo. My niezmiennie Państwa zachęcamy. W niedzielę, w najbliższą niedzielę 26 maja zapraszamy całe rodziny do spędzenia tego wyjątkowego dnia pełnego atrakcji i dobrej zabawy. Radiowa Trójka świętuje Dzień Mamy, Taty i Dziecka tu przy Myśliwieckiej. Najbliższą niedzielę od 11 do 16, a na wszystkie dzieciaki czekają literackie upominki. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dać znać, proszę się zapisać, wejściówki czekają. Było sporo informacji z kraju, z zagranicy, tych ekonomicznych przed momentem, także wcześniej sportowych. No a teraz na 20 minut przed godziną 19, czas na chwilę ze sztuką. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. A dziś spotkanie niezwykłe, emocjonujące. W antrakcie. A dziś w ramach naszego spotkania, które zwykle jest teatralne, gospodynie audycji zapraszają nietypowo na rozmowę z przedstawicielem polskiej sceny kabaretowej, stand-uperskiej. Zresztą długo można by wymieniać, czym trudni się dzisiejszy gość Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, naszym gościem jest Belard Giza. Dzień dobry. Komik, stand-uper, autor tekstów komediowych i opowiadań. No, i ojciec stand-upu, można powiedzieć, tak, też polskiego. Tak. Dużo dzieci jest. I książka na koncie Otworzyć po mojej śmierci. Co w niej jest? Długie to wszystko, takie zapowiedzi. Długi wstęp. Belard Giza, tak. I to już jest naprawdę, i komik, to ja najbardziej tak lubię. To jest krótko, no pewnie. To jest twoja wizytówka? Tak, no bo to nie ma co się rozwijać w tym. Jakby jak ktoś będzie chciał dalej zobaczyć, to sobie zobaczy. A na szczęście imię, nazwisko na tyle charakterystyczne, że jak już zapadnie gdzieś w głowie, to jest szansa, że się na chwilę utrzyma. Na pewno. Na twojej stronie jest dużo elementów twojej aktywności. Od tego komika zacząłeś, ale ty jesteś takim niezależnym bardzo człowiekiem. Ty sobie stworzyłeś platformę streamingową i sam tam wrzucasz swoje materiały. Tak, lubisz mieć chyba kontrolę nad tym, co pokazujesz. Lubię mieć kontrolę, a przede wszystkim nie lubię wielkich korporacji. To jest dla mnie... Oczywiście, że kupuję sobie napój jakiś gazowany w puszce ze znanym logo, ale jak mogę sobie... Ja już popracowałem sobie i z telewizją, i z jakimiś tam ludźmi, którzy decydowali za wszystko, co robię, i stwierdziłem, że trochę mi się to jakby nie układa, bo oni bardzo często patrzą na słupki, na oglądalności, na takie rzeczy, które są dla mnie dopiero na drugim miejscu. Więc tak, wolę robić coś takiego, co sam lubię i uważam, że tym mogę się podzielić z widzami. Nie zawsze to wychodzi oczywiście, bo to nie jest tak, że to jest jakby gwarant sukcesu, że jak jestem niezależny, to będzie dobrze, ale ja się wtedy czuję najlepiej po prostu i mam ochotę dalej to robić. To co jest na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu jest właśnie to, że mam w głowie na przykład jakąś historię i chcę ją podać najlepiej jak potrafię. Oczywiście ja też lubię skakać między formami, więc na przykład jak piszę coś, to nagle piszę, nie wiem, zbiór felietonów, ale już potem to są opowiadania, więc ja jeszcze nie pisałem opowiadań, to muszę teraz znowu. I teraz znowu napisałem bajkę, dla dzieci prawdopodobnie jest szansa, że będę też dalej próbował to u siebie na stronie właśnie sprzedawać, ale pracujemy na razie nad tym. No i znowu to jest zupełnie inny rodzaj opowieści, więc muszę się tego nauczyć. No tak, w nieskończoność będę takie rzeczy, których się uczę, pokazywał, ale to jest taka przygoda dla mnie. To jest właśnie to, że ja się mogę podzielić tak, jak ja chcę tą historią z widzami, z moimi odbiorcami. Cieszę się, że mamy jakieś grono właśnie, które ma ochoty czasem posłuchać, czy tam poczytać, czy obejrzeć to, co ja sobie tam wymyśliłem. I nie mam tej potrzeby bycia z kimś, kto będzie mi mówił i patrzył, że a, to takie ma oglądalności i tak dalej. Oczywiście teraz pracuję przy takim projekcie, jak współpracujemy z jakimś tam kimś większym, bo nie jesteśmy w stanie sami tego dźwignąć. No i też jestem ciekawy tego, na ile ja się już trochę nauczyłem jakiejś takiej spokojności w tym, czy będę się wkurzał, że znowu ktoś będzie mi mówił od góry, co mam robić. Mhm. A skąd czerpiesz inspirację do swoich tekstów? Ze wszystkiego. To jest taki klasyk, że ostatnio szedłem ulicą i widziałem, że gość mnie rozpoznał, podniósł głowę i przydeptał swoje dziecko. I po prostu bardzo mnie to rozbawiło i to będzie, pewnie się znajdzie w moim nowym programie. To się samo wymyśliło, to ja nie wpadłem na to i to się wydarzyło. Więc to raczej się bierze z tej rzeczywistości, która nas otacza, z tego, co widzę, słyszę, z tego, co mnie drażni i w czymś dużym, i w czymś malutkim, bo to jest chyba takie najważniejsze, żeby ta sinusoida, żeby to nie było tylko o rzeczach takich wielkich, jakichś takich poważnych, ale też, żeby to nie było tylko i wyłącznie o tych takich codziennych. No i ten miks mi się najbardziej podoba. A masz jakieś tematy tabu, których nie dotykasz? Nie mam założenia takiego. To tabu to jest niebezpieczeństwo tego, że jakiś temat się nadmucha i tak jak już parę razy mówiłem, będzie takim czymś nie do ruszenia. Jak ktoś jest nie do ruszenia, to nie możesz tego skrytykować, wytknąć i sprawić, żeby to coś nauczyło się czegoś o sobie, albo dowiedziało się, że jest kiepskie w niektórych elementach. Czy to jest jakaś duża instytucja, czy jakiś człowiek, czy jakieś zjawisko. Poza tym, tak jak mówiłem też kiedyś, że każdy z aspektów rzeczywistości ma plusy i minusy. I z tych minusów myślę, że możemy podrzeć łacha. To jest fajne, bo ja sam lubię, jak ktoś czasami ze mnie drze łacha. Moja żona, moje dzieci na przykład, moi kumple. Jak dostaję taki otrzeźwiający policzek, to mam wrażenie, że wychodzisz i myślisz, o, możesz się nawet troszeczkę wkurzyć, albo możesz powiedzieć, nieprawda, tak nie jest. A potem sobie gdzieś zaciszą, myślisz, dobra, może trochę coś w tym jest i dzięki temu wydaje mi się, że mogę być lepszy. A czasami nawet jak sobie nie poradzimy z tym, albo to coś i tak uważa, nie wiem, jakaś instytucja, że jest kiepska, a czy inaczej, nie uważa, że jest kiepska, ale my uważamy, że jest kiepska, to ten żart z niej może po prostu spowodować, że ludzie na sekundę złapią oddech i znowu potem wejdą pod powierzchnię, ale ten żart może być tym takim wyjściem na zewnątrz i inaczej sobie możemy z tym po prostu nie poradzić. Więc tematów tabu nie powinno być chyba takich z założenia, ale jeżeli chodzi o warsztat, to wydaje mi się, że to może być problem, nie? Że czasami nawet jakby się chciało ruszyć jakiś temat, to na ten moment, nie wiem, nie mam narzędzi, czy jakiegoś fajnego porównania, czy jakiejś takiej, jak to mówię, rozkminki, żeby to ugryźć i zrobić z tego coś fajnego, żeby to było śmieszne i mimo wszystko, nawet jak ten temat jest poważny, to fajnie byłoby jednak to rozluźnić, no bo po to jestem. Ja jestem komikiem, więc ja muszę to rozbroić jakoś, a nie mówić ludziom, że to jest kiepskie, bo wszyscy wiemy, że coś jest kiepskie. Tutaj postawimy kropkę. Dobrze. A na resztę zaprosimy Państwa do internetu. A konkretnie na naszej stronie trójkapolskieradio.pl oraz wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów w Państwa ulubionych aplikacjach streamingowych. Dalsza część rozmowy z Abelardem Gizą dostępna już teraz. Polecamy i zapraszamy w imieniu Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Za 14 minut 19. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do summer dreaming in California? Zostało do godziny 19:00. Przypomnę, z okazji zbliżającego się dnia mamy. Mamy dla Państwa wejściówki na radiowy piknik. Radiowa Trójka świętuje Dzień Mamy, Taty i Dziecka. To w najbliższą niedzielę od 11:00 do 16:00 w Trójkowym Ogródku przy Myśliwieckiej. Także na naszej antenie, a co ciekawe, na wszystkie dzieciaki czekają literackie upominki. 2 2 i 7 3. Mamy też, z okazji zbliżającego się dnia mamy, przenosimy się do miejsca, gdzie mamy królują niepodzielnie. Już sama nazwa mówi wszystko, La Mia Mamma. Ale miejsce to nie znajduje się we Włoszech, co ciekawe, a w Londynie. To sieć mini restauracji, w których gotują nie profesjonalni kucharze, a mamy z różnych zakątków Włoch. Odpowiadają na ogłoszenie w internecie, przyjeżdżają nad tamizę na parę miesięcy z rodzimymi książkami kucharskimi, rodzinnymi notatkami oraz domowymi potrawami, które na co dzień stawiają na stołach w Rzymie, Toskanii czy na Sycylii. W La Mia Mamma był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Chyba powinienem się przywitać. Buongiorno! Buongiorno! Na Chelsea robota trwa w najlepsze. To typowy makaron z południa Włoch. Na Sycylii nazywa się cavatelli. Mama pyta, czy chciałbyś sam go zrobić. Ten wątek zostaw. Skończyło się to lekką kompromitacją. Lepienie makaronu najlepiej zostawić ekspertkom. Dziś robimy rakietę concime di rapa, makaron z rzepą brokułową. To specjalność regionalna Puglii, ale jedzenie z każdej części Włoch jest dobre. Tłumaczy mi pani Ida, to ona rządzi w tej kuchni. Sono originaria di Pescara. Pochodzę z Pescary w Abruzzo, natomiast wiele lat mieszkałam też w Toskanii, w Rzymie, na Sycylii. Lubię podróżować. I like travel. Ostatnia podróż skończyła się nad tamizą, bo działa to tak. Brygady mamy przyjeżdżają do Londynu, uzbrojone w przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Restauracja ma kilka oddziałów i w każdym rządzi tymczasowo inna mama. W każdym dominuje inna kuchnia. Przy okazji można sobie przypomnieć, jak różnorodna jest tradycja kulinarna Włoch. Od owoców morza po kucina povera na stołach północy. To już prawie Austria. Po paru miesiącach wymiana. Nowe mamy, nowe przepisy i nowe potrawy. Mamy pochodzą ze wszystkich regionów Włoch. Przywożą ze sobą swoje rodzinne przepisy. Gotują to, co normalnie ugotowałby w domu w niedzielny wieczór czy środowy poranek. Bo jak przypomina mi pani Krisza, pracująca w restauracji na stałe, mama to we Włoszech instytucja. Kiedy tylko wchodzisz do włoskiego domu, wita cię mama. Nawet jeśli jesteś przyjacielem przyjaciela, ona potraktuje cię jak syna. A jak pani idzie, podoba się Londyn? Cóż, okazuje się, że całkiem. To naprawdę wspaniała społeczność. Społeczność, która kocha różnorodność. Wokół są ludzie z różnych zakątków świata, nikt nikogo nie osądza, nikt nie krytykuje i to jest naprawdę piękne. Czuć tu otwartość i wspaniałą energię. Si sente una bella accoglienza del popolo di Londra. È una bella energia. Otwartość otwartością, ale wszystko ma chyba swoje granice. Co na przykład, gdyby do restauracji wszedł Anglik lub Amerykanin i zażądał na przykład pizzy z ananasem? No, deve essere... Nie, wszystko musi być autentyczne. Wszystko musi być zgodne z przepisem. Ważne jest, by utrzymać włoską tradycję. Trzeba ją właśnie Anglikom pokazywać. Jeśli będziemy zmieniać sposób przygotowywania potrawy, to przestanie ona być włoska. Mamy są bardzo surowe, zarówno w kwestii składników, jak i sposobu przygotowywania potraw. Przychodząc tu, możesz liczyć na autentyczne przepisy. W ich karbonarze śmietany na pewno nie będzie. Bo w pewnych kwestiach z mamami nie ma dyskusji. Okazuje się, że przynajmniej przez chwilę z Londynu można się przenieść i to naprawdę, jak słyszeliśmy, do prawdziwych, tych najprawdziwszych Włoch. No, jest coś w tym smaku, zapachu, radości nie tylko gotowania, ale i wspólnego spędzania czasu przy stole, rozmowach i pysznym jedzeniu. O, może niech to będą takie życzenia na już za chwilę rozpoczynający się weekend. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, kłaniamy się, bardzo dziękujemy za spotkanie w piątkowym. Zapraszamy do Trójki za 6 minut o 19:00 serwis. Do usłyszenia. Autopromocja.